han følger i mit fodspor for hvert et skridt jeg tager. Et lille kærligt ekko, et ekko af hans far. Jeg ved hvor højt han elsker mor og sin søster og sin bror, men han følger i mit fodspor, så jeg kører for min løn og for min lille søn. Og hvad så end jeg tager mig til, så gør han som sin far. Og i mit job så sker det tit, at man er hjemmefra. Jeg lover ham et stjerneskud, jeg greb det, hvis jeg kunne. Jeg tør hans tårer væk og siger, far er jo ikke kørt endnu. Han følger i mit fodspor for hvert et skridt jeg tager. Et lille kærligt ego, et ego af hans far. Jeg ved hvor højt han elsker mor og sin søster og sin bror, men han følger i mit fodspor, så jeg kører for min løn og for min lille søn. Så jeg kører for min løn og for min